राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17/2 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। मोह रखा भी जाता है जप के लिए, पाठ पूजन के लिए मोह रखा जाता है, मानो सांसारिक बातों में समय बर्बाद न हो, भगवत संबंधी बात ही कम करे, भगवान का नाम ले, कीर्तन करे, पद गावे, स्तुति करे, पाठ करे, पूजन करे, जप करे, इसके लिए ही मौन होता है। मौन वो करे नहीं करने इतना चाहे तो वो पूजा करते समय स्तोत्रों का पाठ पाठ पठन उच्चारण ही करके करता है। बात तो नहीं चाहिए, मौन है जब ध्यान के लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, स्तोत्रों का पाठ करने के लिए ही मौन है। मौन का तात्पर्य यही है। और बोलो। अपन जैसे जिन्होंने पूछा है कि अपने कल्याण के लिए वो हेतु करते हो, भगवान का स्मरण करता है, बीच में अन्य विचार आते हैं, उसे कैसे दूर करें, ये प्रश्न है। तो प्रथम तो ये बात है कि मन को दूसरे से हटाकर एक भगवान में रख दिया तो निश्चरती मनस संचलम अस्थिरम ततस्तु नियम आत्मनियोग। एक परमात्मा का चिंतन करना, दूसरा हो तो उसको हटाकर फिर परमात्मा में ही लगा है, उसको हटाकर फिर परमात्मा में ही लगा है, ऐसा उद्योग करे, एक उपाय। और मन न माने और चिंतन करे तो जिसका चिंतन करे उसमें ही भगवान को ही देखे कि भगवान का ही चिंतन है, भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान के अनेक रूप है। धरे ये बता रहे 84 लख अलख अलख अलख अलख दो 84 लाख अवतार धारण किए तो सब वासुदेव सर्वम जो आवे वो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा समझे, उसमें परमात्मा का ही चिंतन करे। दोनों बातें ठीक न बैठती हो, मानो हटा कर भगवान में लगाना और जो आवे उसमें भगवान को देखना, दो बात हुई। ये न आवे तो भगवान से प्रार्थना करना, ये नाथ मेरा मन और जगह न जाए आपको छोड़े नहीं, ऐसे प्रार्थना करो, आर तो होकर दुखी होकर तो भगवान की कृपा से ठीक हो सकता है। ये उपाय, तीन उपाय, दो जो उपाय करो दो नहीं तो तीसरा करो, होता है ऐसा। पहले जन्म में किए हुए पूर्वजों के पाप कर्म भी इसमें प्रभावित होते हैं, वो आते हैं। प्राय करके पूर्व जन्म के पापों का ही फल भोग इस जन्म में होता है, इस जन्म में किए हुए पापों का फल थोड़ा होता है, उग्र पाप होता है तो उसका जल्दी होता है फल, नहीं तो प्राय पूर्व के पापों का फल ही होता है। इस प्राप्ति का आभास कैसे होता है, लगन से, भगवान की तीन लगन लगाई जाए, एक ही चाहना कि परमात्मा की प्राप्ति हम चाहते, अनन्य भाव से, अनन्य चेता संसो मान स्मृति नित्य सस्याम सुलभ, अनन्य चेत नित्य निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ, ये बात है। आत्मा परमात्मा माना गया है, परंतु न तो आत्मा के दर्शन होते हैं न भगवान के। कृपया साधारण सहाय के बातों में समझाने का साई के बारे में, साधन और साथी के बारे में। साधन तो असली भीतर की लगन है, क्रिया साधन मुख्य नहीं है। भाव और बोध साधन मुख्य है। भाव कि जिसमें भगवान के बिना रहा न जाए, ये साधन मुख्य होता है। और वो न बनते अभी तो नाम जप करो, कीर्तन करो, उस भाव बनाने के लिए वो साधन है। और साध्य तत्व है परमात्मा, जो सब जगह परिपूर्ण है समान रूप से। उसका वास्तव में जैसे आत्मा के दर्शन नहीं होते, उसके दर्शन नहीं होते। इसमें कारण है नाशवान पदार्थों का आकर्षण, जिसको हम समझते हैं उत्पत्ति विनाशशील है। उसमें जो हमारा आकर्षण हो रहा है, प्रियता हो रही है, उसको महत्व दे रही है। उत्पत्ति विनाशशील नाशवान पदार्थों को महत्व दे रही, ये बाधा है। इस बातों को हटाकर केवल परमात्म तत्व में ही आप मन लगाओ तो ठीक हो जाएगा। इस उपाधि का आभास संसार की आसक्ति मिटाने में है। संसार पर आकर्षण है ना, हम इधर देखना चाहते हैं तो इधर नहीं देख सकते, इधर देखते हैं तो इधर देखना नहीं सकते। ऐसे नाशवान को देखते हैं तो अविनाशी दृष्टि नहीं आता, अविनाशी को देखना चाहते हैं नाशवान दृष्टि हटानी पड़ेगी। इतना कर लिए क्या करना चाहिए? देखो भाई, भगवान के लिए ऐसी बात है कि निर्बल होकर के भगवान की शरण हो जाना चाहिए। गीता ने कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य संति, भगवान की शरणों का आश्रय लेकर दर्शन करें। हम उद्योग करें, जप करें, कीर्तन करें तो आश्रय भगवान का लें। हे नाथ हे नाथ, ऐसे भगवान का आश्रय लेकर करो, साधन सिद्धि जल्दी होगी और ठीक होगी। और आश्रय नाशवान का रखोगे, विनाशी शरीर है, विनाशी पदार्थ है, विनाशी व्यक्तियां है, उनका आश्रय रखोगे तो भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं होगा, तो साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होगी। ये बात है। अब चाहते हो तो उसको एक सब सब हटाकर उसमें एक में लगाइए। तो कहते ये तो इधर उधर भटकता ही है, तो भटकता है तो प्रार्थना करो भगवान से। देखो जितने साधन है सब साधनों में बढ़िया भगवान की प्रार्थना है। शरण होकर जैसे बच्चा होता है, वो कुछ उपाय नहीं जानता, माँ के लिए रोता है तो काम हो जाता है उसका। उपाय जानता नहीं, करता नहीं, कर सकता ही नहीं। इस तरह से भगवान के लिए रोए तो भगवान और सोचते है, वो संदेह की बात नहीं है। हनुमान जी की जय। जिसने ईश्वर को याद अधिक किया फिर भी उसके अधिक कष्ट व विपदा आती है देखने में मिला है, इसका क्या कारण है? ये भगवान का अधिक भजन किया, ये आपको दिखता है। अधिक भजन करने वाले कष्ट आते नहीं। भजन करने वाले कष्ट आते नहीं, कष्ट आते तो कष्ट रूप से कष्ट नहीं आते। वे कष्ट परमात्मा की तरफ लगाने वाले होते हैं, उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता। सच्चे जैसे भगवान में लगने वाले हैं, उनको संसार की विपरीत अवस्था बाधा नहीं देती, क्योंकि उसकी लगन भगवान में लगी है। साधारण लगन हो संसार की तो उसमें बाधा देती है, उन्हें तो बाधा उन्नति करने वाली होती है। जैसे पहाड़ पर हम चढ़ते हैं और हिम्मत है हमारी चलने की शक्ति है, चढ़ते हैं सामने चट्टान आ जाती ऊंची तो ऊंची चट्टान चढ़ दे इतना एक साथ ऊंची चढ़ जाते, ऐसे बिघने पुनर्पने वाला बार बार बघन आ जाए तो बिघनों को तरते ही एक उत्साह मिलता है, एक शक्ति मिलती है। इस बात उसमें फिर आदमी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात इसका असर पड़ता है कि भजन ध्यान करने वालों को ज्यादा कष्ट होता है, ये बात है नहीं, ये देखने में आता है। बिल्कुल वो खुद पूछा जाए, जैसे प्रहलाद जी के लिए बहुत त्रास हुई, 52 त्रास दी गई, मैंने प्रहलाद जी को पूछा जब त्रास है ही नहीं हुआ, उसने कहा है अग्नि में बैठे हुए प्रहलाद ने कहा है कि राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व ताप शमन एक भेषजम, मैं राम राम लेता हूँ संपूर्ण तापों का नाश करने वाले, पश्चाताम गात्र संधि पिताजी आप मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, देखो पाप को भी अभी अग्नि भी मेरे सामने ठंडा जल हो रहा है, आओ आकर देखो मेरे पास में, हमारे पास कहा था कुछ, अब कैसे अग्नि जल रही है मुश्किल है भस्म हो जाए पहले ही, पश्चाताम गात्र संधि दो पाप को भी सलाए थे धुना सलाए थे जल हो रहा है तो उसकी संताप होता नहीं है, ऊपर से दिखता आएगा आगे बैठा है, ऐसे ऊपर की बात हुई है। भाग्य में प्रवृत्त होता है या कर्तव्य दोनों अलग अलग है, ये दो में कौन मुख्य है, ये तब होता है जब दो पहलवानों की एक जगह भिड़ंत होती है, तब कौन बलवान है कौन निर्बल है, इनके क्षेत्र अलग अलग है, भाग्य का क्षेत्र अलग है, पुरुषार्थ का अलग है, क्षेत्र अलग अलग है। ये एक व्यापक विषय है, जल्दी जल्दी नहीं आता समझ में, इतनी बात ही मुख्य है, क्षेत्र अलग अलग है। भगवान की प्राप्ति में पुरुषार्थ उद्योग मुख्य है और संसार की वस्तुओं की प्राप्ति में भाग्य मुख्य है, ये दो विभाग है, दोनों की एक जगह नहीं है स्थिति, तो बराबर का विचार तो जहाँ साथ में युद्ध होता है वहाँ होता है, ये क्षेत्र ही अलग है, तो इसमें आप विरोधी नहीं है। तेजी को देवता स्वीकार किए गए स्मरण करने में किसका मुक्ति मुख्य होगी, देवताओं का मुख्य नहीं भगवान का मुख्य है, 33 करोड़ देवताओं में किसी का स्मरण करने से मुक्ति हो जाए ये बात नहीं है, मुक्ति होती है भगवान के स्मरण से देवताओं से नहीं। लो भाई अब समय हो गया, लोग बताओ पाठ कर दो। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म में तल्लीन रहता है तथा धार्मिक अनुष्ठान की ओर उसका ध्यान नहीं करता है क्या उसे प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर प्राप्ति उसको ईश्वर प्राप्ति क्यों हो जाएगी, ईश्वर कूद भी क्यों पड़ेगी बीच में, चाहता ही नहीं दूसरे काम लगाए, अपना स्मरण करो अपने तले में रहो अपने कर्तव्य में रहो, अच्छी बात है उसको फल मिलेगा। धार्मिक अनुष्ठान की ओर देखता है उसमें भगवान नहीं मिलते, धर्म का अनुष्ठान होता है वो करता है वो मिलता है, वो अनुष्ठान के धार्मिक बीच में भगवान आ गए क्यों कूद पड़े भगवान बीच में, तो अनुष्ठान करो ये जो कोई मना नहीं है, कोई ईश्वर के किसी देवता के कारण से ईश्वर मिलने की बात नहीं, ये भाग्य प्रधान है कि पुरुषार्थ प्रधान है, ये खास अच्छा प्रश्न आया। इसमें मैंने उत्तर दिया कि इनके आपस में लड़ाई नहीं है, ये एक स्थान पर नहीं है, इनका क्षेत्र अलग अलग है, पुरुषार्थ का क्षेत्र अलग है, भाग्य का अलग है, मेरा अपराध क्षमा कर देंगे, परंतु मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस विषय का आप पीछे पड़ जाओ फिर दोबारा आपको प्रश्न करना न पड़े, ऐसे कर लो, वो करना हो तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उस 12वें श्लोक पर विवेचन लिखा गया है, उसको आप मनन करो, उसे फिर शंका रह जाए पूछो, 18वां अध्याय का 12वां श्लोक उस पर लिखा हुआ जितना विवेचन है वो ठीक ध्यान पूर्वक समझो, इस विषय को हल कर दो, आज पूछा फिर किसी से पूछो तो फिर किसी से पूछो क्यों, एक विषय दे तो ठीक तरह समझ लो, फिर पूछना ना पड़े। और उसमें शंका रह जाए वो आकर के पूछो, फिर अपन बात करेंगे, पर पहले वो पढ़ दो। आप मैं बहुत संक्षेप में दोनों बातें कह देता हूँ, आप ध्यान ले सुने मेरी बात। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों में प्रबल कौन है, ये मूल प्रश्न है। प्रारब्ध से प्राप्त होती है वस्तु, एक उद्योग से प्राप्त होती है वस्तु, तो इनमें दोनों में प्रधान कौन, ये मूल प्रश्न है। अगेन ख्याल में प्रारब्ध और पुरुषार्थ, मानो उद्योग अभी किया जाए पुरुषार्थ इससे वस्तु मिलती है, अथवा भाग्य में लिखी है उससे मिलती है, ये खास मूल प्रश्न है। ठीक आ गया ध्यान में, ठीक है ना, आपको पसंद आया ना, इसमें विवेचन करूं, पसंद आया तो नहीं तो आप दूसरी दूसरे कह दूंगा, मेरी थोड़ी बात एक आग्रह नहीं है मेरे, आपको वही कह दूंगा। परंतु ये प्रश्नों में इतने में ये एक चीज खास विचारणीय बात आई है, तो ये ठीक है ना, प्राप्त मुख्य है कि पुरुषार्थ मुख्य है, यही है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो दो उपाय रहे, चाहे तो हम उद्योग कर पुरुषार्थ करके किसी चीज को प्राप्त कर लें, चाहे भाग्य से मिल जाए तो मिल जाएगी, तो मिलने वाली वस्तु के दो भाग हुए, एक पुरुषार्थ एक प्रारब्ध, दो उपाय हुए। तो प्रारब्ध हमें करना नहीं पड़ता, वो तो हो जाएगा, और पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है, ये जो उपाय हुए। अब इस पर विचार करना है गहरा, ध्यान देकर सुने मेरी बात को, हम चाहते क्या है, हमारे चाहना क्या है। तो चाहना एक तो होती है चाहना मुक्ति की, एक चाहना होती है धन की, एक चाहना होती है आराम सुख की, और एक चाहना होती धर्म के अनुष्ठान करने की, तपस्या करना त्याग करना, ये चार चाहना होती है। जितनी चाहना है सबकी सब चार के अंतर्गत आ जाती है, धन संपत्ति वैभव मिले और हम आराम से रहे, ये दो चाहना, और एक धर्म का अनुष्ठान करें, एक ईश्वर की प्राप्ति करें, ये दो है। अभी कहा धर्म ऐसे करते हो ईश्वर प्राप्ति हो जाओ, ईश्वर नहीं होते ईश्वर की प्राप्ति, तो ये चार चीजें हुई। ये ख्याल में आ गई कि नहीं, एक दो धन संग्रह करना चाहते हैं, एक ऐसा आराम सुख से जीना चाहते हैं, एक धर्म का अनुष्ठान ये है दान है तप है जप है तीर्थ आदि व्रत है ये करें, और एक परमात्मा की प्राप्ति करें, ये दो ये है। तो चार चीजों की प्राप्ति की इच्छा है, ये ठीक समझ में आ गया ना, ठीक समझ लो। मैंने पहले प्रार्थना करी ध्यान दिया ना, आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, अगर इन बातों को ठीक समझ लोगे तो जगह जगह प्रश्न करना पड़ेगा ही नहीं, सब समझ में आ जाएगा। तो हमारे उपाय दो है, चीज चाहिए हमारे को चार, चार में संपूर्ण इच्छाएं आ जाए, सब जितनी कामनाएं सब पूरी हो जाती है, चाहे हम धन चाहे, चाहे भोग चाहे, और चाहे धर्म का अनुष्ठान करें, चाहे परमात्मा की प्राप्ति हो, चार उपाय, चार चाहना है। चारों में धन की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता है, इसमें उद्योग की मुख्यता नहीं है। समय मेरे पास बहुत थोड़ा है, इस बात से संक्षेप से कहता हूँ, घंटा सवा घंटा का पौन घंटा घंटा का समय हो तो कुछ ज्यादा कह सकता हूँ, ऐसे दो तीन घंटा विवेचन में जैसा विवेचन है विषय ही है, तो थोड़ा ही होगा। आप वो बारहवा अध्याय है उसकी टीका देख, बारहवा श्लोक है उसकी टीका देख रहे, 18वां अध्याय का। तो धर्म के अनुष्ठान में और ईश्वर की प्राप्ति में पुरुषार्थ मुख्य है, अभी वर्तमान का पुरुषार्थ मुख्य है, वो धन की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध मुख्य है, उद्योग मुख्य नहीं है, गौण है, मुख्य नहीं है। और धर्म के अनुष्ठान करने में परमात्मा प्राप्ति करने में अभी की लगन अभी का उद्योग मुख्य है, इसमें प्रारब्ध मुख्य नहीं है, प्रारब्ध को कोई हाथ नहीं, प्रारब्ध अपना सुख दुख दे देगा, सुख दुख दुखदायी परिस्थिति प्राप्त कर देगा, कोई प्रारब्ध परमात्मा की प्राप्ति करा दे, कोई प्रारब्ध धर्म का अनुष्ठान करा दे, ये बात नहीं है उनमें। इनका क्षेत्र अलग अलग है दोनों का, ख्याल में आ गया होगा। फिर कह दूं, मानो धन की प्राप्ति में अभी उद्योग किया जाए ये मुख्य नहीं है, ये गौण है। प्राप्त मुख्य है, धन की प्राप्ति के लिए चलते हैं, मुनाफे के लिए हो जाता है नुकसान और नफा भी हो जाता है। क्यों? प्राप्त के मुख्यता कारण से धन चाहने पर धन नहीं मिलता, वो उद्योग करने पर भी नहीं मिलता, और मिलने वाला होता है तो चाहने से मिल जाता है, उद्योग करने से मिल जाता है। इसका संबंध खास नहीं है, खास प्राप्त का संबंध है। धर्म का अनुष्ठान करने में हम स्वतंत्र हैं, परमात्मा की प्राप्ति करने में हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं। प्राप्ति की जरूरत नहीं, पूर्व कर्म की आवश्यकता नहीं, इसमें अभी कर सकते हैं हम। इसमें आपको एक अनुभव की बात बताओ, आपके सबके अनुभव की। भाई बहन इतने बैठे हैं, आप ध्यान देकर सुने मेरी बात को, मेरी बार बार मन में आती है ध्यान दे आप मेरी बात की तरफ, तो फिर बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कहीं जगह आपको, इतनी बात है, सार चीज हो जाएगी। धर्म के अनुष्ठान की बात कहते हैं कि तुम बात करो, जप करो, तुम तप करो, तुम दर्शन करो, इतनी माला जप लो, इतना काम कर लो, भोजन करो तो कम से कम 5 ग्रास टाल करके फिर भोजन करो, ऐसे नियम बताए जाते हैं धर्म के। और इसमें बात होगी जप करो, तप करो, प्रार्थना करो, पदगान करो, कीर्तन करो, ये बताए जाते हैं दो बातों में। पर धन की प्राप्ति में नियम नहीं बताया जाता है कि तू 5 रुपया पोजना पैदा करो, ऐसा नियम लो। ये अनुभव हमारा कह रहा है। और भोग भोगने में आप अमुक हलवा पूरी खाया करो रोजीना, ऐसा कोई कहते ही नहीं। तो भोग भोगने का, धन कमाने का नियम कोई देता नहीं है। क्या धन नहीं चाहिए आपके? नियम ले लो, 10 रुपया कमाएंगे रोजीना। आप स्वयं जवाब दे दोगे कि हाथ की बात नहीं है, ये तो हम कहते हैं कि पुरुषार्थ की बात नहीं है। और धर्म का अनुष्ठान करना और भगवान का भजन करना, इसमें पुरुषार्थ की है। नियम देते भी हैं, देते भी हैं, पर धन का नियम लिया है किसने? 5 रुपया, 5-1 रुपया, 1 आना ही सही, 4 पैसे करके 6 पैसे कमाएंगे रोजीना, है किसी की नियम? ऐसा भोगेंगे रोजाना, बुखार आ जाते हम तो हलवा पूरी खाएंगे, है नियम? नहीं कर सकते नियम। ये इसमें प्रसाद की प्रधानता नहीं है, प्राप्ति की प्रधानता है। तो धर्म का अनुष्ठान करना ईश्वर प्राप्ति का, इसमें स्वतंत्र हो आप, और उसमें स्वतंत्र नहीं हो, ये ख्याल आया ना? आप अनुभव की बात है, बिल्कुल आचरणों की बात है, केवल पोथी की बात नहीं है, पुस्तकों में तो है ही पर अनुभव में है। तो धर्म के अनुष्ठान करने में, ईश्वर की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ, उद्योग, लगन, चाहना, भीतर की उत्कंठा कारण है। और धन की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में उत्कंठा करो, चाहना करो, और पुरुषार्थ करो, क्रिया करो, मिलता मिलेगा, नहीं मिलेगा प्राप्ति की प्रधानता रहेगी, आपके उद्योग की ओणता रहेगी। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, ये कोई तमाशे की बात नहीं है, बिल्कुल अनुभव है अलग अलग। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई शंका आती हो तो बोलो, शंका की जगह नहीं है इसमें, पर उत्पन्न हो तो बोलो शंका। इस वास्ते दोनों का क्षेत्र अलग हुआ, प्राप्ति का क्षेत्र हुआ धन की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति में, और उद्योग का क्षेत्र हुआ धर्म के अनुष्ठान में, ईश्वर की प्राप्ति में। मानो नया काम करने में आप स्वतंत्र हो, पुराने काम के फल की प्राप्ति में आप पराधीन हो, क्योंकि मिलेगा वैसे ही जैसा लिखा है, उसमें आपका पुरुषार्थ नहीं चलता। पुरुषार्थ चलता है उसमें कुछ भी, वो फिर अवान्तर भेद है, इसकी काफी है। 12वां श्लोक आप देखो, ध्यान देकर देखोगे तो आप ये समझ में आवागर नहीं आवेगा, वो आकर पूछो बताऊंगा खूब अच्छी तरह से, पूर्जा उसका खोल करके, तो बारीक बारीक बातें भी आप पूछो, मिलेगी बातें। तो बहुत विद्वान बन जाओगे इस विषय में, जानकार हो जाओगे, फिर पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, गर्ज नहीं रहेगी आपके भीतर में, इसी विद्या है। तो ये अनुभव अपना कैसा है? एक लड़का बोला कि मेरे पिताजी के नियम था, वो घी में रोटी चूर करके दूध लेकर मीठा लेकर के खाया करते थे। हमारे पिताजी के शौक थे। दूसरा लड़का बोला कि शौक तो मेरे पिताजी कम नहीं थे, भाई मिलता नहीं था। शौक में हमारे पिता कम नहीं थे, तो ये शौक से थोड़ी मिल जाएगा। धर्म करने से शौक से होता है, उसमें पुरुषार्थ काम करता है, इसमें भाग्य काम है मुख्य। पुरुषार्थ साथ रहता है, उद्योग साथ रहता है, भाग्य की मुख्यता होगी। और भगवान में प्राप्ति धर्म अनुष्ठान में तो पुरुषार्थ की प्रधानता है अभार करने की, भाग्य के साथ में उसमें साथ रहता है, एक मुख्य एक गौण रहता है। तो मुख्य गौण कौन रहता है कि धर्म के अनुष्ठान में और भगवत प्राप्ति में पुरुषार्थ की मुख्यता रहते हुए भी पुराने संचित कर्मों का सहयोग रहता है और भोगों की प्राप्ति में धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ रहते हुए प्रारब्ध की प्रधानता रहती है। तो चार हो गए, एक क्रियमान कर्म हो गया, एक प्राप्त हो गया, एक संचित हो गया, चार तीन चीज हो गई। तो संचित किसको कहते हैं, अब थोड़ा सा वो सुन लो। हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों के करने में तो नया पुरुषार्थ है, और कर्म जितने शुभ और अशुभ किए हैं वो इकट्ठे हुए हो उसको संचित कर्म कहते हैं, नया कर्म कहते हैं वो संचित। और संचित में से प्रारब्ध बनता है, क्रियमान कर्म से संचित बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से शरीर बनता है, शरीर में सुख दुख का भोग होता है और नए कर्म करते संचित बनता है, ये चक्र चलता है। तो संचित कर्म होता है तो भजन ध्यान जप आदि ठीक होता है, धर्म का अनुष्ठान अच्छा होता है, नहीं तो विघ्न आते हैं। पर करने वाला कर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है, स्वतंत्र है वो। तो संचित क्रियमान और प्रारब्ध तीन तरह कर्म हुए। जो कर्म नए करते हैं वो क्रियमान कर्म कहलाते हैं और पहले किए हुए शुभ अशुभ कर्म है वो संचित कहलाते हैं। और संचित में से जो कर्म फल देने के लिए भी उन्मुख हो गए, फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए, उस विभाग का नाम प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध प्रारब्ध के अनुसार फल मिलेगा सुख और दुख आदि। जैसे रोजिना धन कमाते हैं आप, वो धन को आप जमा करते हैं, 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 500 रुपया जमा हो गया आपके, जो रोजिना कमाते हैं वो क्रियमान कर्म है और संचित कर दिया है, वो जो जमा है वो संचित कर्म है। उनमें से 10 रुपया आपने जेब खर्च करने के लिए आज खर्च करने के लिए निकाल लिए, ऐसे वो प्रारब्ध है। तो तीन तरह का वो, एक नया पैसा पैदा करना, एक जमा कर देना और जमा कर देने में से खर्च करना, ये बात हुई। तो ये तीन बजे जो नया पैदा करते हैं ये क्रियमान कर्म, और जो संचय हुआ हुआ है वो है संचित कर्म, और फल देने के लिए उन्मुख हो गया उन उस विभाग का नाम है प्रारब्ध कर्म। क्रियमान संचित और प्रारब्ध, और प्रारब्ध से होता है जन्म आयु भोग, तीन प्रारब्ध से होता है। जन्म प्रारब्ध से होता है, उम्र प्रारब्ध से मिलती है, और उसमें सुख दुखदायी परिस्थिति प्रारब्ध से मिलती है। सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति प्रारब्ध से मिलती है। तो जात्यायु भोग तीन चीज प्रारब्ध से मिलती है। तो जन्म हो गया, अब जन्म में सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार से आएगी। ये प्रारब्ध का विभाग है, सुखदायी दुखदायी दोनों तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति आती है, ये प्रारब्ध के अनुसार से आती है। अब वो प्रतिकूलता अनुकूलता आती है प्रारब्ध से, उसका सदुपयोग करना हमारे हाथ की बात है। बीमारी आ गई तो जो प्रारब्ध से आई, पर उस बीमारी को हम परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना सकते हैं, उस तप मान सकते हैं कि तप है, तप करने में कष्ट होता है, ऐसे बुखार में भी कष्ट होता है, हम तपस्या की भावना करके तप है, भगवान का भेजा हुआ तप है, तपस्या है, हम तपस्या कर रहे हैं भगवान की भेजी हुई, तो वो प्रारब्ध का फल तो हुआ है ताप संताप ज्वर, परंतु हमने उपयोग किया तो साधन हो गया परमात्मा प्राप्ति का। किसों से हो गए क्या, धर्म का अनुष्ठान करो तब तो भी यज्ञ तप है जो धन करो उसको, तो उसका उपयोग परिस्थिति का सदुपयोग करना मनुष्य का काम है। परिस्थिति में हार मान जाना उनके अधीन हो, पशु पक्षी का काम है। स्थिति हो चाहे दुखदायी हो, अनुकूल हो चाहे निर्दुखता प्रतिकूल हो, धनवत्ता हो चाहे निर्धनता हो, आप विद्वान हो चाहे आप मूर्ख हो, परमात्मा की प्राप्ति में दोनों समान है। सुखी दुखी, दरिद्री और धनवान, मूर्ख और पंडित, दोनों भगवान परमात्मा प्राप्ति करने में, क्योंकि ये नया पुरुषार्थ है। ये पंडिताई आदि पहले जब संचित है, क्रियमान कर्म साथ होता है, तब ये प्राप्ति होती है। तो उनको परमात्मा प्राप्ति का साधन बना सकते हैं, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति को, फिर सदुपयोग दुरुपयोग करना अपने हाथ की बात है। तो खास मनुष्य के हाथ में क्या है कि धर्म का अनुष्ठान करे, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, धर्म को भी परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे, धन को भी परमात्मा प्राप्ति में लगा दे, अपने जीवन को भी परमात्मा प्राप्ति लगा दे, उद्देश्य लक्ष्य एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति का ही बना ले, तो उसे विजय हो जाती। तो सुखदायी दुखदायी जो आए परिस्थिति, इस वास्ते सच्चे भजन में लगा हुआ है उसको सुख दुख आदि अभिभूत नहीं करते, सुख दुख अपना कब्जा उस पर नहीं करते, अधिकार नहीं जमा सकते, वो तो परमात्मा पे अपने लगा है, तो सबसे ऊंचा उठ जाएगा, वो सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है। जैसे प्रहलाद जी कई त्रास हुई, तो त्रास भोगने की शौक थोड़ी थी, परंतु स्वर्ग वहां पहुंचते ही नहीं, दुख दुख पहुंचते ही नहीं, वो ऊंचा उठा रहता है, और आ जाए जो आ जाए, जैसा सुखा हुआ दुखा हुआ। तो इस तरह से प्रारब्ध और पुरुषार्थ का क्षेत्र अलग अलग है। भोग भोगना है ये प्रारब्ध का काम है, सुखदायक सुख भोगो चाहे दुख भोगो, ये प्रारब्ध का काम है। और चाहे धर्म करो चाहे पाप करो, चाहे परमात्मा प्राप्ति करो चाहे 84 लाख जूने की प्राप्ति करो, इसमें आपका पुरुषार्थ मुख्य है। मनुष्य ने क्या किया है, उल्टा काम कर लिया, उद्योग को लगा दिया है ये धन की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में, और भगवान के लगा दिया है भाग्य, ये उल्टा काम किया, तो इसका नतीजा उल्टा होगा, दुख पावेंगे, संताप होगा, जलन होगा। जो शंका करोगे समझोगे, समझने पर शंका होती है, शंका करोगे जिन विषय खुलेगा साफ होगा एकदम। तो इनका क्षेत्र अलग अलग है, धन की प्राप्ति भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है, धर्म के अनुष्ठान में ईश्वर प्राप्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता है, भाग्य की नहीं, संचित का साथ है, भाग्य का नहीं है। और पुरुषार्थ करो धन के लिए, उसे प्रारब्ध की प्रधानता रहेगी। एक ही बाजार में काम करने वाले मनुष्य की दृष्टि एक अमुक चीज में खरीद लूं क्योंकि नफा होगा, तो खरीदने वाले के मन में जची है, वो अगर बेचने वाले के मन में हो तो क्यों बिक्री करेगा, वो उसे नफा होगा, ये बात है उनकी। वो कहते हमें निकल जाए तो अच्छी बात है, फिर न जाने क्या हो जाएगा। तो बेचने वाला बेचता है उसमें अपना नफा में समझता है, खरीदने वाला खरीदने में नफा समझता है, घाटा नफा होने वाला है वो उठता है। तो इसमें नफा खरीदने में ही है, ये कारण नहीं, बिक्री करने में नफा ये नहीं है, प्रार्थ के अनुसार नफा होगा, बुद्धि वैसी हो जाएगी बिक्री करने की, वस्तु जाएगी तेज तो लेने वाला नफा उठा लेगा, और बेचने वाला घाटे में रह जाएगा, वस्तु हो जाएगी मंदी तो बेचने वाला नफा में रह जाएगा, खरीदने वाला घाटे में रह जाएगा। तो ये घाटा नफा प्रार्थ के अधीन है, हाथ के अधीन नहीं है, अपने विचार करते हैं नफे का हो जाता है नुकसान की बात है। और साधारण बैठे काम हो जाता है। कलकत्ते में रहता था उस समय, एक भाई गया वृंदावन, तो दूसरा मित्र था वो भी वृंदावन गया, एक मित्र रहा है कलकत्ते में, उसने अपना भी व्यापार किया और उसका भी व्यापार किया, उसमें मुनाफा हो गया, वो तो गया वृंदावन, मुनाफा हो गया उसके, बिना उद्योग किए उसके नाम से कर लिया। तो कहा मित्र तेरे नाम से किया इसमें इतना नफा हुआ, हमारे नाम से इतना नफा हुआ। तो वो होने वाला है, वो आ जाता है, कोई गोद ले लेता है, क्या करोगे आप, तो गोद वाला धन लग जाता है बिना कमाई, तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। अरे कुछ पुरुषार्थ किया नहीं, उद्योग किया नहीं, दुख लेके उद्योग नहीं करते, बुखार आ जाता है, नीचे बैठा वृक्ष की टहनी टूट गई, पड़ी चोट लग गई, अब इच्छा थोड़ी करी इसको चोट लगे, पर लगने वाली लग जाती है। गाय गोधा, आपने गोधा धर पड़े धरते बीच में आगे चोट आ गई आपके, तो आने वाली आवेगी, ये बात इस प्रार्थ की प्रधानता है। ऐसी बात है, आप वो 12वां श्लोक है उसकी व्याख्या आप पढ़ें ध्यान पूर्वक, बहुत बातों में ज्ञान हो जाएगा। जो कोई भाई चाहे वो पढ़ लो, उसमें विवेचन ने काफी किया है, कई पृष्ठों में है। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब शंका करो तो और बताने बात, मैं तो संक्षेप में बहुत संक्षेप में संकोच में कही है बात खास।